όλα τα υπομένει. Μα ό,τι κι αν κάνει δυστυχώς, πάντα θα μείνουμε δυο ξένοι. Είναι δυο μάτια παγρυπνούν στον πυρετό μου όταν κοιμάμαι. Κάνει για μένα ναι το παν, μα εγώ εσένα ναι. Εσύ και υποφέρω γιατί ξέρω όσο σ' αγάπη κι αν μου δίνει, ξέρω για μένα με θα μείνει. Γιατί δεν είσαι εσύ, απλώς δεν είσαι εσύ. Για μένα θα είναι πάντα ξένος. Κάνει θυσίες να χαρώ, μα εμένα είναι μετρό.